Met deze week Elstar Appels, 1 euro. Jumbo Minikrieltjes, 1 euro. En alle taxi, ook 1 euro. 100 aanbiedingen voor 1 euro. Dat is de ja van Jumbo. Wil je gluren bij Nederlands duurste bruiloften? Volg de meest exclusieve weddingplanners. Ze dromen groots. Ze plannen nog groter. Maar achter de glamour schuilt bloed, zweet en drama. De weddingplanners. Van chaos naar champagne. Dinsdag 9:30 bij Net5. En kijk. Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint. Boost yourself. Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma! Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor dromers, de nieuwbouwkopers, voor samenbouwers en op de toekomstvertrouwers. Samen met je hypotheekadviseur maak je jouw plannen waar. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Nieuws. 5 uur. Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Een teleurstelling voor ADO Den Haag. De club kan vanavond de titel halen in de eerste divisie... maar moet dan nog een week wachten op de kampioenschaal. Normaal gesproken zou ADO die overmorgen krijgen... als ze zelf spelen in Dordrecht. Maar dat wil de gemeente niet, om veiligheidsredenen, zeggen ze. In Bergen-op-Zoom zijn twee mensen neergestoken. Het gebeurde volgens Omroep Brabant vlakbij een basisschool. Er is een verdachte opgepakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met ze gaat en wie het zijn. Bijna iedereen die vaped gebruikt illegale vapes. Die komen meestal uit het buitenland, maar zijn hier verboden omdat ze een smaakje hebben. Zorgminister Sophie Hermans wil maatregelen, hogere boetes voor handelaren en strenger toezicht. Ook wil ze andere landen in Europa overtuigen van een smaakjesverbod. En er rijden al de hele middag geen goederentreinen over de Betuwe-route door een actie van tientallen demonstranten. Die blokkeren het spoor tussen Lent en Elst. Ze zijn van de organisatie Geef Tegengas en ze eisen bijvoorbeeld stopzetting van de handel met Israël. Ze zijn van plan net zo lang te blijven zitten tot de politie ze weghaalt. Het 538 weer, stapelwolken worden afgewisseld met wat zon en in het noorden is het wat zonniger. Morgen zijn er ineens zonnige perioden en met 16 tot 21 graden is het zacht. Dan de files, Kobus. 53 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Voorthuizen bijna een half uur vertraging. A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg ook een half uur. En de A12 Lunette Oude Rijn voor de Galenkopperbrug op de hoofdrijbaan. Door een auto met pech. Pech voor de andere automobilisten. Wat een vertraging van een half uur. Succes! Bij schade wil je snel door met ondernemen. Dat kan met duurzaam schadeherstel voor bedrijven door het herstelnetwerk van ASR. Met herstellers die nu klaarstaan, kwaliteit leveren waar je ook later op vertrouwt... en altijd kijken of het duurzamer kan. Ontdek het op asr.nl/zakelijkschade. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers... Praxis. Nu volop actie tijdens de pretparkweken. Vakantieveilingen. De mega jackpot van 10 april staat op maar liefst 22 miljoen. 22 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 euro op je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Edwin Evers. Ja, koffertje staat open hoor. Zometeen kans op 15.000 euro in de Stemmenjacht. Het is 4 minuten over 5. Radio 538. Ja, het is weer vrijdagmiddag, vrijdagmiddag, bijna middag. vandaag Estelle Kruijf en Mart Hoogkamer en Billy Dans doen hier zometeen de grote finale. Stemmenjacht komt er uiteraard ook aan. En we spelen natuurlijk nog het legendarische Kent uw klassiekers. Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. Like a woman. Like a woman. Like a woman. Is het de laatste uur van Evers & Co. voor deze 10e van april. Dan zeggen we dag, week 15. Zo is het ook natuurlijk. En Estelle Kruijf is bij ons vandaag. Jij hebt niet hier de neiging om het te gaan schoonmaken, dat niet. Nee, het is wel nodig. Is het dan wel nodig? Nou, meestal als wij klaar zijn is het nodig inderdaad. Want hoe is dat zo? Want jij zit ineens in de schoonmaak probiotica. Vertel. Ja, ik heb mijn eigen homecare-lijn, laat me zo instellen. Dat is eigenlijk gewoon alles wat niet chemisch is. Dus we hebben een multireiniger, badkamerreiniger, afwasmiddel. Ook omdat je geen chemische dingen op je borden wil. Jij wilt toch gewoon van een schoon bord eten? Plastic van je bord? Ja, ja. Nou, daar ben ik dus ook voor. Dus daarvoor heb ik zo'n lijn ontwikkeld. En hoe ben je daar zo gekomen? Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik denk dat het nu al 2,5 jaar of 3 jaar geleden is, had ik van de een op de andere dag had ik last van een allergie. En ik kon het maar niet vinden. Dus ik ging iedere keer naar het AMC, naar zo'n allergioloog en testen. Maar ik kreeg natuurlijk ook van die aanvallen. Dus ik moest aan de prednison. Ik moest iedere keer naar de eerste hulp. Mijn god. Ik werd er echt gek van. Maar wat gebeurde er dan? Gewoon ineens zwellingen. En toen zeiden ze van, misschien kan je niet tegen een avocado. Of misschien kan je niet tegen een aardbei. Dus je moet zo'n heel dagboek moet je bijhouden. Nou ja, vervolgens ben ik eigenlijk gewoon bewuster geworden van wat er zeg maar met je lichaam in aanraking komt. Dus alle chemische dingen en zo, dat heb ik gewoon allemaal laten liggen. Ja. Door die reden. Dus het heeft wel er zit een verhaal achter. Ah. Ja. Dus het was eigenlijk meer noodzaak dat je moest wel eigenlijk. Ja, nou ja, omdat maar iets zoeken althans wat het was. Ja, omdat je gewoon niet weet waar je het zoeken moet eigenlijk. Want je probeert alles en je schrijft alles op. Maar ben je er nou uiteindelijk achtergekomen wat de reden was van je allergie? Nou, dat is eigenlijk een soort immuun iets. Dus dat loopt wel door chemische producten heen. Maar dat kan dus echt door verschillende flesjes heen. Dus dat is net als dat je in een soja dingetje, dat daar een soort substantie in loopt. Ja, dat loopt wel eens door andere chemische producten ook. Dus vandaar dat ik dat eruit gegooid heb. Ja. En je hebt nu nergens last meer van? Ik heb nergens last van. Je hebt geen zwellingen meer? Nee, alleen mijn lippen, maar ja, die zijn van mezelf. Oh, toch wel, dat is... Oh, mijn god, zo blij dat je hem zelf maakt. Ja, ken je toch? Heel goed. Mensen, we gaan straks ook nog even... Hoe ben je met het Nederlandse lied? Hoe ben je met het Nederlands lied? Ja, ken je, want we gaan straks een spelletje doen, dat heet Ken Uw Klassiekers. Oh, wacht even. Ja, nee, ja, dat weet ik. Ik ben heel benieuwd. Laat me verrassen. We gaan dat straks al even, dat komt allemaal goed. En dan zitten we aan het eind van week 15, Kobus. Wat komt er nou? Een flitsmarathon. Wat zeg je nou? Een flitsmarathon? Wat is vanaf maandag dan gaan ze extra controleren op snelheid in heel Europa. In heel Europa? Ja. Oké. En er was nog iets met het darts. Want, transgender vrouwen zijn niet meer welkom bij vrouwentoernooien bij de dartbond DC. Mogen niet meer meedoen? Nee. Oké. Goed, dat was week 15. Zo is weer een week omgevlogen. Het weekend staat al voor de deur. Ja, dat doen we niet lang meer, mensen. Dus kijken we terug met een knipoog. Dat is het beste voor een goed humeur. Ja, ja. Geen transvrouwen meer bij het darten. Nee, dat mag niet meer. Want dat gaf te veel lawaai. Want volgens de tegenstanders is het bols en geen bolsaai. Er komt dus een flitsmarathon. Dus pas goed op, anders is het balen. Max Verstappen maakt zich geen zorgen. 120, dat gaat hij nooit halen. Het weekend staat al voor de deur. Dus kijken we terug met een knipoog. Dat is het beste voor een goed humeur. En daar gaan we voor, mensen. Tot 6 uur voor een goed humeur. Ja, dit is waarom ik van vrijdagmiddag ga. En vind even 538. Hoe is het nou? Je gaat richting het weekend. En het voelt altijd vertrouwd. Dat is waarom ik van vrijdagmiddag hou. It's 538. Dit is Evers & Co. Estelle Kruijvers bij ons vandaag. We gaan zo meteen met haar het legendarische spel spelen. Terwijl er even een klein drankje wordt gezet. Heel klein drankje. Het is wel vrijdagmiddag natuurlijk, Estelle. Zo is het ook. Nou, wat gezellig. Dank je wel. Nog eens even gezellig zo. Ja, zet maar hier neer. Goed, mensen, dit is... dit is Evers & Co. 15.000 euro zit er in de koffer. Die wij straks hopelijk kunnen weggeven. Koffer 9, maar niemand weet nog wie de stem is. En hopelijk weten we dat straks. Kobus, wat had jij nog even? Want er is veel te doen om de logeerpartij van... Het Koningspaar. Ja. We gaan aankomende week gaan ze naar Amerika. Kunnen ze daar nou logeren of kan dat niet bij Trump? Ja, natuurlijk kunnen ze op tenminste, wat mij betreft. Ja, maar er zijn de meningen over verdeeld, hè? Ja, nou, mijn mening is niet verdeeld. Jij zegt gewoon logeren. Ja, ja, dus, je moet altijd de lijnen open houden. Je moet altijd blijven praten. Juist. Toch? Moet jij niet naar Pakistan om daar eens even... Want, ja, omdat ik eens even... Ja, ik zal wel eens even een dikke joint geven. Moet je kijken hoe vredelievend te worden. Dan sluiten ze elkaar allemaal in de armen vanavond. Beginnen ze te huilen. Ach, sorry. Ja, JD Vance gaat er nu naartoe, hè? Het schijnt dat hij de enige was die gezegd heeft... dit moeten we niet gaan doen. Is dat zo? Ja, dat las ik, ja. Ah, oké. Okay. Dat hij echt daartegen was. Die gezegd heeft, nou, als je het gaat doen, steun ik je. Maar je moet het niet doen. Maar vergeet niet, ik heb daar ook filmpjes van... dat Hillary Clinton en ook Kamala Harris hebben in het verleden ook opgeroepen... dat zij echt Iran als hun grootste vijand zagen. En ja, dat ze vonden dat er echt vinger aan de pols gehouden moest worden... vanwege het nucleaire programma. Dus, maar goed, het is vrijdagmiddag, dus we hebben andere zaken aan ons hoofd. Hè, zo is het ook natuurlijk. Maar jij bedoelt het over het koningspaar in die slaapkamer waar ze slapen. Ja, want dat is wel even leuk. Want maandag gaan ze naar Donald Trump, het koningspaar... en Rob Jetten gaat gaat mee. En daar is iets leuks over te vermelden. Een beetje. Ja, dat is een leuk weetje. Het is de hoogste tijd voor een beetje. Ja, Kobus, wat was dat weetje ook? Nou, die Abraham Lincoln-kamer waar zij dus slapen. Die Abraham Lincoln is natuurlijk op 14 april 1865 is die doodgeschoten. Ja, je zegt natuurlijk alsof iedereen dat weet. Wist jij het? Nee, niet de datum. Ik wist dat eerlijk gezegd ook. Maar wel toevallig, want volgende week, dat is precies ook de datum dat het koningspaar in het Witte Huis is, hè, volgende week. Want het is, dinsdag is het 14 april. En dan zijn zij daar? Dan zijn zij op daar. Op die datum. En zij slapen dus in de Lincoln-kamer. En nou is er een bekend verhaal dat Lincoln, vlak voordat hij, 10 dagen voordat hij werd doodgeschoten, vertelde hij aan een aantal vrienden dat hij verontrustende dromen had, die hij al langere tijd had. Ja. Hij vertelde dat hij begon te dromen en dat hij in de verte mensen hoorde snikken en huilen. Vervolgens liep hij door een aantal lege kamers en toen kwam hij aan in de East Room van het Witte Huis. Ja, ja, ja, ja. En er lag een lijk opgebaard. En toen vroeg hij in zijn droom dus aan die mensen van wie is er dood? En toen zeiden ze, de president, hij is omgebracht door een huurmoordenaar. En alle mensen begonnen heel hard te huilen. En toen schrok die wakker en kon niet meer slapen die nacht. En die droom heeft hij nog een aantal keren gehad. Nou ja, en 14 april 1865 werd hij uiteindelijk door John Wilkes Booth werd hij doodgeschoten. John, natuurlijk, ja. Voor Johnny. Alle verhalen, hè, stel, hè. Ja, schat, ik had meteen uitgecheckt en gewoon naar het eerste beste hotel gegaan. Maar hij is toch in de schouw of in de theater? Hij is in het theater doodgeschoten, maar die dromen had hij natuurlijk niet meer. Daar ga ik vanuit in de slaapkamer. Daar ga ik ook vanuit. Daar droom je het natuurlijk het meeste. Dat droom je ook van dingen dat je denkt, nou ja, dat was hem, Kobus. Ja, vond je niet genoeg? Ik vond het wel leuk om zo te horen, zeg maar. Zeker met het aanstaande bezoek natuurlijk van de koning en de koningin, hè. Een beetje. Ja. Dat was een ongelofelijk leuk weetje. Ja. Ja, er is heel veel te doen over dat bezoek. Want er zijn natuurlijk mensen die vinden, ja, maar Trump heeft zulke rare dingen genoemd. Hij wil Iran terugbrengen naar de stenen tijdperk. En zo'n man, dan moet je toch niet gaan slapen. En nou goed, daar wil ik allemaal vanaf zijn. Ik weet het allemaal niet. Ik ben het wel een beetje eens, Kobus, dat je misschien de lijnen ook een beetje open moet houden. En, maar goed, in ieder geval, Rob Jetten gaat ook mee. Dat is natuurlijk de eerste keer dat hij die komt tegenover de grote Donald Trump. Maar die heeft natuurlijk vorige week nog wel een beetje kritiek gehad op Trump. Ja, ja, wel vaker. Die heeft wel dingen gezegd dat je denkt, nou, dat jij nog welkom bent daarin. Ja, ja, maar hij gaat gewoon mee. En ik denk dat hij toch, als ik hoor wat hij hier in Nederland allemaal gezegd heeft, dan gaat hij hem toch even flink de oren wassen. Ben benieuwd. Dat, ik ga ervan uit dat hij, Rob Jetten, die ligt natuurlijk ook s'nachts in zijn bedje te dromen. Zo van, wat ik zal hem straks eens even dit vertellen. Of ik zal, denk ik althans. Ja, dat kan haast niet anders. Dus ja, dat wordt een bijzonder bezoek, denk ik. Maar leuk voor Donald Trump. Eindelijk een beetje visite. Visite, visite. Het Witte Huis vol visite. Het koningspaar heeft de premier meegebracht. Die gaat zich verweren. Hij zal Trump eens leren. Dat was in zijn dromen, zijn dromen vannacht. Genieten, genieten van de visite. Hoe Donald door Robbie verbaal wordt geslacht. Want daar in de Oval is het lang niet jovel. Dat was in zijn dromen vannacht. Ze schieten, daar niet op visite. Maar wel uit hun slof, als je komt met een klacht. Maar Rob laat zich horen, slaat Trump om zijn oren. Althans in zijn dromen, zijn dromen vannacht. Ja, ja, die Rob Jetten, die laat even van zijn horen daar in het Witte Huis. Maar goed, dat is de Rob Jetten, maar de koning is er natuurlijk ook. Ja. Die slaapt er ook. Maar die is met hele andere dingen bezig, de koning. De suite is voor de visite. Daar slaapt onze koning, dan komt onverwacht Melania binnen een nacht met twee koninginnen. Dat was in zijn dromen, zijn dromen vannacht. Ja, dat was in zijn dromen, zijn dromen vannacht. Ja, denk ik ook dat hij dat had. Dat gaat mooi niet gebeuren, mensen. Kan die vergeten? Ik kijk nog één keer achterom, ik zwaai de weekgedag. En ik kijk voor The Weeknd, Dancing in the Flames. Zo, het is bijna 5:30. En zometeen om 6:00, nieuws van de dag met Thomas van Groningen. En die zit hier achter zijn voorgerecht te zien. Ongelooflijk. Er staat hier een borrelplank voor mijn neus. Ik kan een weeshuis van eten. Ja, sorry, dat heb ik niet kwalijk. Ja, we hadden er niet even een ander plekje voor. Dat ze hem nou precies bij jouw microfoon gezet hebben, vind ik ook wel heel lullig trouwens. Ja, maar goed. Het ruikt wel heel lekker. Nou, neem naar hartelust, zou ik zeggen. Ja, eerst even vertellen wat we gaan doen natuurlijk. Vind heel belangrijk, ja. Martin Visser is zometeen om 5:05 de gast bij Nieuws van de Dag. Financieel geweten van de Telegraaf. En die komt wel met een, nou, ik vind het toch wel iets onthullends. We hebben heel veel discussie over die AOW-leeftijd. Ja. Die moet omhoog. Het kabinet zegt steeds, ja, wij doen dit. D66 herhaalde dat deze week weer. Omdat we een probleem aanzien komen. Als we dit niet doen, dan wordt die AOW onbetaalbaar. Dat is dus helemaal niet waar. Het blijkt dus allemaal best wel mee te vallen met de problemen rond de AOW. Ja, Nederland vergrijst, dus er zijn straks meer mensen die AOW hebben ten opzichte van het aantal mensen dat werkt, dat betaalt. Ja. Alleen die verhouding loopt helemaal niet zo scheef als dat ze ons doen geloven. Sterker nog, het is misschien een trucje om dat geld eigenlijk ergens anders voor te gebruiken. Nou, dat doet het kabinet toch niet? Dat kan je helaas niet geloven. We leggen het allemaal uitgebreid uit om 5:05 zometeen. We schakelen ook met Erik van Haren, de Formule 1-journalist van de Telegraaf. Ja. Want wat is er nou aan de hand met Max Verstappen als zijn technische man aangeeft, hey, luister, ik ga blijf nog even zitten, maar ik ga wel weg uiteindelijk. Ja. Ja. Hoe loopt het dan voor Max Verstappen af bij Red Bull? Je hebt een megabot gekregen, geloof ik, van... Van McLaren, toch? Ja, McLaren, daar gaat hij naartoe, ja, die technische man. Maar ja, blijft Max Verstappen dan wel? Ja, ik weet niet, ik vraag me sowieso iedere keer af als ik hem hoor praten van hoe lang blijft hij nog in de Formule 1. Ja. Want ik heb het idee dat hij er helemaal geen lol meer in heeft. Nee, en we hebben ook een fragment van zijn vader, Jos, die eigenlijk ook zegt, ik vind er geen reet meer aan. Die kijkt zelf niet eens meer. Maar ze noemen het de Formule Duracell. De Formule Duracell. Ja, precies. Oké. Okay. Nou, dat en nog veel meer. We hebben het ook over Rob Jetten. Die krijgt wel heel veel homo-haat over zich heen. Echt waar? Bij mensen die zich ernstig zorgen over maken. Dat moet wel een keer stoppen. Want dat moet zeker stoppen. Dat je kritiek op de inhoud hebt, maar het gaat alleen maar over zijn seksualiteit. Dat slaat natuurlijk nergens. We hebben ook leuke dingen. Wat is heb je nog iets leuks? Ja, we hebben vrachtwagenchauffeurs. Dat is altijd leuk, te gek. Ja, we gaan kijken. Kom, tot straks. Maar wat ga je doen met die vrachtwagenchauffeurs? Ja, gewoon, die zijn vrachtwagenchauffeurs. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet leuk. Die krijgen te maken met een extra belasting vanaf deze zomer. Oh. Maar die maken zich zorgen. Maar de manier waarop ze dat vertellen, daar kan ik intens van genieten. Oké, we gaan kijken. De nuchterheid zelf. 5:05, SBS6. Heel goed, veel succes, dankjewel. En niet alles meenemen wat er op die plank. Een paar dingetjes gewoon. Is er een grapje over mijn gewicht? Nee hoor. Oh. Heus niet. En ik ga heus geen excuses aanbieden zoals jij laat. Zoek het uit. Doei. Doei. Druk op de knop in de 538 app. En zet je oren op scherp. Want de jacht op de prijzenpot van 100.000 euro bereikt zijn hoogtepunt. Kira! Je wint 12.500 euro. De 538. Stemmenjacht. Word jij de volgende winnaar? Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Nu bij Jumbo. 100 aanbiedingen voor maar 1 euro. Met deze week Hertog Minis. 1 euro. Campina Lang Lekker. 1 euro. En alle honigmaaltijdmixen. Ook 1 euro. 100 aanbiedingen voor 1 euro. Dat is de ja van Jumbo. Genoeg. Ervaar de Renault Megane E-Tech Electric met ultradynamisch rijgedrag. Met Open R-Link, Google Infotainment en meer dan 100 apps ben je bij elke rit volledig ontzorgd. En met een rijbereik tot 464 kilometer. Ontdek de Renault Megane E-Tech Electric nu ook als Business Edition. Vanaf €32.990 of €172 bijtelling per maand. Kijk op Renault.nl. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl. Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is. Kan het ook sneller? Ondernemers pakken meteen door... Ik voel dat doorpakken niet. Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken. Sneller. E-boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters. Altijd shoppen, altijd nieuw. Altijd fashion, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de shopping days, 4 dagen lang, 20% korting op de nieuwste kleding, schoenen en meer. Ga nu naar de Weekamp-app en ontdek altijd iets voor jou. Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes. Kippie.

Nou, ja. dat zeg je wel, maar ja. Door het gebruik van valse kentekens... Oh, dat is het, is wel, het ja. soms wel lastig om de doorrijder te achterhalen. Ja, natuurlijk. Als doorrijder ga je natuurlijk ook niet eerst met je eigen kentekenplaat. Nee, dat is ook niet handig. Maar dat doen ze heel uitgekookt ook. Want als stel dat ze een blauwe Honda hebben bijvoorbeeld... Ja. Dus ze willen met die blauwe Honda willen ze dan gaan tanken... dan gaan ze op zoek naar een andere blauwe Honda. Ja. Daar halen ze die platen vanaf, plakken ze op hun blauwe Honda. Ja, nou, maar als die het zijn is geen probleem. Want wie rijdt er nou tegenwoordig nog in een blauwe Honda? Ja. Dat zijn er echt heel weinig gekomen. Zo te pakken natuurlijk. Nou zou ik zeggen, nou laat lekker rijden voor die 100 euro. Ja. Een domper voor de IKEA in Duiven deze week. Normaal is tweede paasdag een van de drukste dagen van het jaar voor de meubelwinkel. Maar net nu kampte de IKEA in Duiven met een internetstoring waardoor er niet gepind kon worden. Ja. Pas op woensdag waren de problemen min of meer opgelost en kon de winkel weer open. Ja. Als goedmakertje krijgen bezoekers nog tot en met komende zondag een gratis ijsje. Dus als je zin hebt in een ijsje, dan moet je naar de, even naar de IKEA in Duiven. Je moet het wel zelf in elkaar zetten. Dat wel. En de luistersessie in de platenzaak is weer helemaal terug van weg geweest. Oh. Vooral jonge muziekliefhebbers schijnen weer graag naar een platenwinkel te gaan... om rijtjes vinyl door te spitten, zoals we, ja, we vroeger ook deden, ja, zou ik maar zeggen. Daar gaan we weer, maar inderdaad, we deden dat vroeger. Het is wel, maar dat komt helemaal terug. Ja. Ja, maar dat, ja, dat snap ik eigenlijk niet. Want vroeger was het niet anders. Dus we wisten niet beter, zeg maar. Ja. Maar nu zijn er zoveel andere manieren. Maar dan ga je toch niet 2 uur met zo'n koptelefoontje op zo'n balie... Heb jij dat ook gedaan vroeger of niet? Nou, nee. Niet, hè? Nee. Dus was voor, dat was wel vroeger zo'n Walkman. Oh ja, zo'n Walkman. Ja, zo'n Walkman, ja. Ja, ja, ja. Eerst met een cassettebandje en toen met een cd'tje erin. Kijk eens even. Nee, wij gingen dan nog platen luisteren, inderdaad. Ja. En dan ook... ja, dat ze met zo'n halve telefoonhoorn. Ja, ze hebben 2 van die telefoonhoorntjes kreeg je dan. En dan kon je een singeltje gaan luisteren. Dan moet je ook geen smetvrees hebben trouwens. Moet je ook geen smetvrees hebben, nee. Dat is inderdaad. Nog eentje dan, Henk. Ja, een jongetje dat meerdere keren onnodig 112 belde... heeft deze week zijn excuses aangeboden aan de politie. Oh. Samen met zijn moeder stapte hij het politiebureau binnen... en overhandigde daar een handgeschreven briefje met de tekst... Sorry dat ik gisteren 5 keer heb gebeld naar 112... en dan sorry met een I... en gebeld met een T, maar goed, hè. Ik ga dat nooit meer doen, groetjes. En zei die ook nog, de politie deelde zijn briefje op de socials. Jochie krijgt geen straf. Oh, oké, nou, dat is toch ook... Krijg wel bijles op school. Kan ik zeggen. Beter kunnen bellen naar het taalinstituut. Tot zover. Oké. Ja, dames en heren. Zometeen hier het legendarische Ken Uw Klassiekers. En we gaan afsluiten met Billy Dans en Mart Hoogkamer. en Vertigo. De 538 Stemmenjacht. Ja, de Stemmenjacht met kommer 9 die open is en 15.000 euro erin. Ik heb Celine aan de telefoon. Hallo. Hoi, goedenavond. Hallo, goeie avond, middag, hoi, avond. Ja, hoi. Ik weet niet waar je vandaan belt, maar... Ik bel vanuit Zandam, want ik ben op het terras, want ik ben op van de zenuwen. Oh, je zit op een terras? Ja, oh. De Vrijmibo was begonnen. De Vrijmibo, ja, heerlijk. Is het nog lekker weer? Ja, zonnetje schijnt, toch? Zeker, ja. Oh. Nee, helemaal top. En wat drink je? Een wit wijntje. Oh, heerlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Lekker. Man, gepaste jaloezie vanuit deze, vanuit de donkere krochten hier van dit pand. Maar in ieder geval, staat er wel een koffer hier van 15.000 euro, maar daarin een stem. Ja, klopt. Ja, ja, ja, ja. Je bent nerveus, zeg je, dus ik ga het maar even snel laten horen. Komt de stem alweer. Dingen. Ja, zou toch leuk zijn? Ik bedoel, het moet wel het hele terras een rondje geven als je zo meteen 15.000 euro... Oh, het zou fantastisch zijn. Dat zou geweldig zijn. De meiden aan te kijken, die leven ook mee. Oh, grootjes aankomen lopen naar het werk, leeft ook mee. Dus ja hoor, kom maar op. Maar nu de stem, want daar gaat het even om. Ik denk dat het Patrick Stoof is. Patrick Stoof? Patrick Stoof. De bekende... De, van Patrick Stoof, van... Stoofies. Ja. Ja. Hij is de acteur. Oh, nu wel. Oh ja, ik had er even geen gezicht bij. Ik zie hem nu. We hebben hem. Ja, oké, we gaan luisteren. Is het Patrick Stoff, dames en heren, voor 15.000 euro? Het antwoord is... Fout. Het is niet Patrick Stoff. Hij is fout. Ah, jammer, hè? Ja, dat is heel jammer. Ja, je zit op het terras, we maken het uit. Ja, maar zo is het ook. Dat is mooi weer. Je krijgt een prijs alsnog, want je krijgt... even kijken, je krijgt de koffer van de postcode loterij. Ja, superleuk. Ja, ik hoor toch wat teleurstellingen. Maar goed, dat snap ik. Oké, goed weekend en geniet toch van de avond. Nieuwe fijne uitzending, bedankt. Doei. De 538. Stemmenjacht. Ja, het is zo kort, er is niks van te maken gewoon. Moeilijk hoor. Het is heel lastig, het is heel lastig. Goed, Estelle, je maakt wel wat vlieguren op de radio zo op een dag, hè? Zo. Ja, goed, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Moet ook, toch? Of niet? Of, ja, maar ik leer van de allerbeste. Met Johnny de Mol zit jij. Ja, dat snap ik. Ja, ja. Want jij gaat vanaf wanneer begint het programma? Als het goed is, ergens begin mei of achter in mei. Ja. Achter in mei. Achter in mei, ja, ja. Nee, ja. Dat is geen woord aan gelogen. Nee. Maar ik hoef niet alles te weten. Maar ik snap dat het weekend is. Maar, ergens in mei dus. Ja, ergens in mei. Ergens in mei, dat is net zo erg. Maar de Kruif en de Mol gaat het. Kruif en de Mol. Wat gaan jullie doen eigenlijk? Wat is het voor soort programma? Ja, bekende Nederlandse artiesten. We hebben de Kruifkrant. We hebben Johnny Sing een liedje voor mij. Dus we zijn bezig met hele leuke dingen. Johnny Sing een liedje voor mij? Johnny Sing een liedje voor mij. Wat is dat dan? Johnny. Een liedje. Ja, ja. Gezongen door Johnny, denk dat, ik. Nee, je mag een liedje insturen. Dus, oh, sorry. Oh. Ja, ja, ja, op die manier. Oké. Nou, leuk. Gezellige buren hebben vanaf ongeveer ergens in mei, zeg maar. In mei, nee. Ik denk ergens begin mei. Oké, hartstikke goed. We gaan dan nu het spel spelen, Estelle. Ja. Ter afsluiting van, van deze middag hier. Leuk dat je er was, overigens. Dankjewel, ik vond het supergezellig. Ja, toch? En veel geleerd. Ik zou zo niet weten wat, maar ik geloof het. Dames en heren, daar gaan we. Ken uw klassiekers. Ja hoor, ken uw klassiekers. Ken uw klassiekers. Ken uw klassiekers. Ja, mensen. Ken uw klassiekers. Ja, Mart en Billy mogen ook meedoen met dit nu al legendarische spel. Ontwikkeld met TNO. En Kopers, leg je even uit anders. Ja, het is heel makkelijk. Het zijn allemaal Nederlandstalige klassiekers. Ja. En ik stel een vraag over die klassieker. En het antwoord op die vraag zit altijd in dat nummer. Oké. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Dat we het nog moeten uitleggen is ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. Snap jij het ook, Estelle? Ja, ik snap het. Heel veel. Ja. Ik begin gewoon heel makkelijk met een nummer van Koos Albers. Oh ja, Koos, ik heb een beetje Amsterdams getint, ondanks dat jij uit Leiden komt, Mart. Maar toch een beetje Amsterdams getint. Ja, ik kom uit Amsterdam. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Oh, dat hadden we nog. Kunnen we samen terugrijden? Oh god, ze zoeken weer een goedkoop terugreisje, hoor. Ga lekker met de trein. Bumpleven. Ik verscheurde je foto van Koos Albers. Oké. Ja, hij verscheurde die foto. Maar wat heeft hij eigenlijk met die brieven gedaan? Ja, verbrand. Die heeft hij verscheurd. Estelle was het eerst. Ja, dus je moet als eerst zijn ook. Ja, lekker. Dat heb je me niet verteld. Niet uit. Oh. Dus brieven verbrand. Nou, hey, even voor de duidelijkheid, dit gaat nergens. Dit gaat er alleen maar om dat het 6 uur wordt. Ja, maar ik ben zo fanatiek als ik weet. Ja, dat zal wel, maar okay. Maar stel, heb nu een punt. Het gaat een snelheidsrace worden, let maar op. Want we gaan naar het nummer Woonboot van Stef Eckel. Oh, waar ligt die woonboot? In Amstel. Ga echt, dochter! Ja hoor. Hey, Amstel. Ja. Amstel. Ja, het is ook niet, nee, die ligt volgens mij. Nee, één Amstel. Schijf. Eén Amstel. We gaan het nummer van Abel onderweg. Oh ja, ik bedoel het gedicht. Dat nummer. Is het, ja. Wat wordt daar gedronken op het terras? Rode wijn. Het is een lang verleden tijd. Rode wijn op het terras. Ja, mooi. Ja, ja, ja. Ik vind het wel knapper. Ja. We gaan naar het nummer Vuile Huigelaar van René de Haan. Oh, kom maar, ja, die weet ik 100%. Pak je spullen maar. Nee. Nee, nee. Dus, het is niet de bedoeling dat je uit je eigen... Het is wel... In dat nummer moet iets worden teruggegeven. Maar wat? Teruggegeven? In dat nummer moet iets worden teruggegeven, de Vuile Huigelaar. Nou, Mart, laat maar horen met je grote mond. Of zeker voor mij, zegt hij. Pak je spullen. Niet het fijn, toch? Nee, wat? Want Vuile Huigelaar, pak jij je koffers maar. En ja? Verdwijn heel goed uit mijn leven. Vuile Huigelaar, kom alsjeblieft. Maar. En vergeet niet... mij de sleutels terug te geven. Je hebt gelijk. Ja. Echt waar? Ja, daar komt-ie. Vuile Huigelaar. Hey, we hebben allemaal een punt. Alsjeblieft. Ja. En vergeet niet. Wat een spel, hè? Mij de sleutel terug te geven. Mooi, hoor. Ja, dit zijn de klappertjes. Nou, even een makkelijke voor Mart. Wat drinken Tino Martin en Mart Hoogkamer in het nummer Hartslag van de Stad? Ja. Mijn hart gaat sneller kloppen. Billy Dans eet het. Ben ik niet te stoppen. Ja, lekker. Heb je hem geschreven? Heb jij hem geschreven? Tino, oh ja, tuurlijk, ja. Nog een shotje. Ja, hoor. Ik kan je zeggen, het is niet één shotje geweest, hoor, die avond. Nou, nee, dat was zeker één. We gaan naar het nummer Ik bel je zomaar even op. Van, oh, een geweldig spel, wil ik nog even tussendoor zeggen. Ja, dat vind ik ook heel fijn om te horen. Bel je zomaar even op van Gordon. In dat nummer belt Gordon iemand op om iets te zeggen. Maar wat wil vrije Gordon? Vrije tijd. Dat begint het mee. Ik heb nu zomaar even vrije. Ja, klopt. Maar hij belt iemand op om iets te zeggen. Maar nou, dat hij zoveel van zijn houdt. Ik ben waanzinnig gek, gek op jou. Ga echt toch te schijten, joh. Bel je zomaar even op. Ik moet je even zeggen, ik ben waanzinnig gek op jou. Ja, ja, ja, ja. Nou, we doen er nog één. Nog eentje. Anders kom je er niet vanaf. Het is zo'n leuk spel natuurlijk. Het nummer, het toppertje van Tropical Danny. Oh, ja, Please Ananas. Nee, ja, nee. Ja, ja, lekker. Wat wil hij nog meer drinken naast dat toppertje en naast... Flugel. Dubbele whisky, dubbele whisky, dubbele whisky. Ja. Ja. Gaan alle remmen los. En dan gaan we alle remmen los. Okay. En we dansen grappig sappies en zo blij. Zo is het. Oké, okay, dames en heren, we zijn aan het eind gekomen van dit spel. Jammer, hè, dat het afgelopen is alweer. Hele weekend door. Dat voor mij nog een uur door mogen gaan. Dat heb ik precies hetzelfde, maar dat doen we niet. Want jij moet natuurlijk een van je 20 optredens doen vanavond, of niet? Of heb je vrij? Nee, ja, ik moet er wel even... En jij, Billy? Ik ben vrij vandaag. En jij dan, Billy? Billy, die heb er 4 vanavond. Dit was mijn enige. Het is bedankt voor de boeking. En dan krijg je nog niet eens betaald ook. Dat is verschrikkelijk. Ik heb net een middagpijpje gekregen beneden. Dus. Oh, dat is ook lekker. Dan gaan we afsluiten, dames en heren. En dat doen we natuurlijk niet zomaar. Dat is een grande finale van deze radioshow voor het einde van week 15 op 10 april. Het slotakkoord van Evers & Co. voor vanmiddag. Ja, dat is de vraag. Wie kent deze nog? Want we gaan afsluiten met een toch wel iets van klassieker, denk ik. Wat gaan jullie doen? Ik ga 100% zingen van Mijn Fleming. En Billy die heeft net een klein stukje rap gemaakt. Ja, echt. Speciaal voor jullie. Meen je dat nou? Ja, ja, ik heb jouw naam erin verwerkt. Ja, dat vinden disjockeys altijd leuk. Als je het kan verstaan. Hoe vaker je een naam noemt, hoe liever het is. Hè? Ja, hoe vaker wij dan gedraaid worden. Dat nee, was dat is zeker. Dus. Het is Giel Beelen, oké? Okay? Dan ga ik niet met Giel Beelen. Dames en heren, Mart Hoogkamer en Billy Dans! Yes. Daar staan we dan, zonder meid en zonder plan. Gaan we dan, kroegje hartje Amsterdam. Ik voel het man, dit escaleert weer uit de hand. Uit de hand, uit de hand. Oh, gaan we het weer doen? Nee, dan maar. Oh ja, vanavond doe mij je allerbeste flessen en een tafel. Dan gaan we zwemmen met z'n allen in de bako. Het gaat van nul naar de 100%. Zingen door.